اہل سنت عالم و عمل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد صاحب چشتی دامن برکاتہم العالیہ آپ کے آمد سے قبل انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صدق اللہ مولانا العظیم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. سامعين السلام عليكم. حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ اندر ناظر نو خاندان اور دوستاں سمیت ہدایت اور مغفرت دی دولت عطا فرماوے. حق بولنے، حق اتے مرنے دی توفیق عطا فرمائے. ساڈے اس پنڈ باٹھ دے اندر نوجوان ساتھیاں دی محنت نال پہلی مرتبہ ناچیز حاضر خدمت ہویا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ناچیز نو ہر شر فتنے تو محفوظ فرما کے صحیح دین متین دی ترجمانی تھڈے سامنے کرن دی توفیق بخشے. اللہ تعالی دے فضل و کرم نال تساں جو سننا ہے حق سچ تے مبنی گفتگو سننی جس دے اندر مخلوق نو خوش کرنا، جانبداری، فرقہ پرستی، جھوٹ اور اس طرح دے دیگر کوئی غلط قول بالکل نہیں ہوں گے. میں تھان راضی کرن نہیں آیا, تسی راضی ہوو یا ناراض ہوو مینو اس نال کوئی فرق نہیں. میں صرف اللہ جل شانہ اور اس کے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو راضی کرن واسطے. لہذا اگر کسی سنگی نو میرے دوران خطاب کوئی دین دی گل سن کے تکلیف محسوس ہوئے تو برداشت کرے, اس نو ظاہر کرن دی کوشش نہ کرے, میں اس دی کوئی نہیں سننی. میں صرف اپنے قرآن حدیث اجماع امت اور اسلاف امت بزرگان دین دی جو کچھ گل ہے اس دے مطابق چلنا. نعرہِ تحقیق, نعرہِ حیدری, علماء سنت. یہ میں غلطاں پہ کرنا ہوندا ہے نا, کئی بندے سوچدے نے یار اسی بھی وچ بیٹھے تھا ساڈا بھی لحاظ نہیں کیتا. وہ میرے واسطے پاویں بہن پاویں کھلون تے پاویں ٹر جان, مینو اس چیز دا کوئی پہار نہیں. میں صرف جو خدا رسول دی شریعت دی گل ہونی ہے وہ کر گزرنی ہے, پاویں اتے تسی صدر بٹھا دیو, فوج بٹھا دیو, جرنل بٹھا دیو, کرنل بٹھا دیو, میرے واسطے ماسا فرق نہیں. بالکل اپنی ذہن دی خرابی دور کر کے بیٹھے جی. جیڑی گل کراں گا اس دا میں ذمہ دار ہوں گا. خوشامد والا پاسا مینوں آوندا ہی نہیں, خوشامد مینوں آوندی ہوندی تے مینو سادے طریقے نال رہن دی پھر کونی سی لوڑ. یہ خوشامد نہیں کردا تے میں رن نہیں سادا ہوں, اور سادے رہن نو پسند کرنا اور اس سے تے فخر کرنا. ایک تے ہوندا ہے نا بندہ اندروں بھکھا ہوندا ہے, اندروں بھکھا ہوندا ہے تے اتوں رجا بن کے وکھاوندا ہے. میں اللہ دے فضل نال اندروں ہی رجیا ہوں, میں نو کسے دی بھوک شوک نہیں. اس واسطے خوشامد کرن دی لوڑ ہی نہیں. خوشامد دنیاوی مفادات دی خاطر ہوندی ہے, دنیا کسے کول لینی, کسے کول کوئی تمہ ہے, پھر بندہ خوشامد کرتا ہے. میرے تمہ ہی کوئی نہیں, میں ایویں کراں کدے واسطے کراں. اللہ تعالی اپنے کرم فضل نال مینو صرف اپنی بارگاہ دا امیدوار رکھے اور کسے ہور دے در دا امیدوار نہ بنا. میں تھانوں یہ بھی نہیں آکھاں گا تسا بخشیو جانتیو آ گئے جے محفل دے اندر, بخشے گئے جے سرکار کی محفل کو, سرکار سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. مینو انج دے بھی کوڑ نہیں آؤں گے. مینو اپنے جنتی ہون دا پتہ نہیں, تھانوں کیویں آکھاں جنتی. میں تے اپنی آکمت نوں رونا کہ پتہ نہیں مان تے مرنا وا کہ نہیں مرنا. میں تہاڈے ایویں مطلب پل بنی جاواں کہ تسا جنتی بن گئے جے آ گئے جے فلان. یہ بڑے دور دیاں منزلاں نے. جے ایمان تے مر گئے تے پھر تے امید ہے جنت دی, جے نہ مرے تے پاویں ساری زندگی محفلاں سن دے مر گئے تاں وی ککھ نہیں لبنا. اصل شے ایمان ہے. ایمان دے بارے کوئی پتہ نہیں بندے نوں مردے ویلے لبدا ہے کہ نہیں لبدا. اس دے بارے حتمی فیصلہ یقینی کوئی نہیں کر سکتا. تو میں کس باغ دی مولی ہے جتھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اللہ تعالی دے محبوب مقبول بندیاں دے پیشوا حضور دی امت دے اندر وہ فرماندے نے کہ اگر ایک میرا پیر جنت دے وچ ہوئے اور ایک میرا پیر جنت تو باہر ہوئے تو میں اس ویلے بھی اس بے نیاز تو ڈراں گا کہ پتہ نہیں کی فیصلہ کر چھڑ گا. حاشیہ ساوی تفسیر جلالین دے اندر امام ساوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر صدیق دی گل لکھی کہ اندازہ لگاؤ ایک پیر جنت وچ ایک بار ہوگا. فرمایا میں یعنی اس درجے دا وہ لوگ خوف رکھتے سن حالانکہ انہاں دے جنتی ہونے کوئی شک نہیں جنہاں نوں زبان رسالت جنتی فرماوے شک کیوں نہ انہاں نوں شک سی انہاں نوں بھی شک نہیں سی نہ کسی ہور مومن نوں شک ہو سکتا جنہوں شک ہوئے انہاں دے جنتی ہونے تو بےمان کافر ہے لیکن آپ نے جو فرمایا محض اس واسطے کہ جدو اللہ تعالی دی بے پرواہی انہاں دے دل دے اوتے غلبہ کیتا ہے نا تو انہاں نوں محبوب خدا دی بشارتاں بھول گئی وہ پھر اس سے فنا ہو کے پیا آخدن کہ وہ اتنا بے پرواہ ذات ہے کہ میں ایک پیر اندر رکھیا ہوئے جنت وچ ایک پیر باہر رکھیا ہوئے تو میں اس ویلے بھی ڈراں گا کی فیصلہ کر چھڑے. یہ جڑا تسا عام نات خون طبقے کولوں مقررین طبقے کولوں جو حالات جتنے لگے پھر دن انہ تو سید اسد ورگے فلانے انہ تو جڑے جڑے سن دیو یہ کوئی شریعت نہیں. یہ جڑا آنکھ باندھن میں بھی جنتیاں تسی بھی جنتی جے اساں عاشق ہاں حضور دے فلان اے سب حرام اے تے الٹا لعنت پیندی اے انہاں لفظاں نال انہاں دعویاں دے نال. تساں اللہ دا ولی جڑا بھی ویکھو گے نا اونے ایہی آکھنا میں گناہگار ہاں میں مجرم ہاں پاپی ہاں میں پتہ نہیں جاننا جنت کی نہیں جاندا تانوں ڈردے نظر آؤ گے. لیکن اے جہلا مقرر طبقہ تانوں ہمیشہ ڈرن دی بجائے نا مراد بے خوف نظر آنا ہے دلیر نظر آنا ہے جرت کیتی جان گے رب اگے جرتا کیتی جان گے. انہاں دی جہالت دی دلیل ہے. اگر شریعت تے نبی نو سمجھ دے نا تو قرآن حدیث نو سمجھ دے تو کدی ان دا دعویٰ نہ کر دے. میرا موضوع کی ہے جیڑا تانوں سناؤں اے بھی اپنی نوعیت دا منفرد جا موضوع ہے اور پچے گا صرف مومنن منافقاں نوں انہیں بہت بد ہضمی کر دینی ہے بہت بد ہضمی کر دینی تو منافق سنے گا تے مردا جائے گا تے مومن سنے گا تے ٹھردا جائے گا. جیڑا بندہ اس موضوع نو سن کے او دا اندر مخالفت تے آون لگے نا کہ غلط پہ آکھدا ہے او بندہ اپنے آپ اندروں اندر اے تے سوچ لوے پکی گل کہ میں منافق ہاں مومن نہیں میں قسمیہ پہ آندا. لوکی دے آندے نا بندے نو اپنے آپ دا کوئی پتہ نہیں لگدا اس گل دا کہ میں ہن کس حال اے چاہنا شریعت دا شیشہ سامنے ہوئے تے سارا کچھ پتہ لگ جائے. سبحان اللہ اللہ تعالی جڑا قرآن پاک اتارے اے شیشہ ہی تے ہے انہیں ہر شائع وکھا چھڑنی ہے سارا کچھ نظر آ جانے جے بندہ قرآن مجید وچ صحیح نگاہ چک کرے. سبحان موضوع کی ہے سائنسی ایجادات کفر اور گمراہی کا سامان ہے. ہن پہلے تے موضوع دا جڑا عنوان ہے اے ہی نہیں پچنا تساں اگے آپ اندازہ لگا لو کہ اگاں کی کچھ ہونا ہے. لیکن اللہ دے فضل نال قرآن مجید دی بھرمار کر دیا جڑے شیطان آندے نے ایک سائنس قرآن چوں نکلی ہے انہاں دا جنازہ اٹھدا ویکھیا جے کہ کیویں نکلدا جنازہ کیویں نکلدا پہلے نمبر دے میں آیت کریمہ سورۃ زخرف تو پڑھنی ہے. سورۃ زخرف کنوے سپارے چھے؟ اے سپارہ نمبر ہے 25. آیات دا سلسلہ جڑا شروع پیا ہوندا ہے 33 تو. 33 آیات مبارکہ تو یہ سلسلہ شروع پیا ہوندا ہے. پھر 34 تک 35 36 تک جڑیاں میں تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں. پہلو آیت مبارک تلاوت کراں گا, پھر ترجمہ, پھر اس آیت مبارک دے اندر جڑے اشارے ہون گے وہ تھوڑے جے تواڈے سامنے رکھاں گا. جویں اللہ تعالی قرآن مجید اتار دیا یہ لحاظ نہیں رکھتا کسی دا کہ فلانے کی آکھنا ہے فلانے کی آکھنا ہے تھلے کی بڑھنا. اللہ دے فضل نال میں بھی بیان کر دیا کسی دا لحاظ نہیں رکھنا تے یہ نہیں ویکھنا بھی کی بڑھنا ہے حالات کی نے. سانو حالات حلوت نال کو نہیں, سانو صرف دین نال اللہ رسول دے فرمان بھاوے حالات سدھے ہون تے بھاوے پٹھے ہون اسا اس چیز دے مکلف ہے ہی نہ. ارشاد ربانی نے فرمایا ولولا ان یکون الناس امتا واحدتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لَجَعَلَّا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ زخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. اگر ایک گل نہ ہوندی کہ لوکاں ایک ہی امت بن کھلونا سی تے اساں ضرور بناندے رحمان دے نال کفر کرن والے لوکاں دے گھر لوکاں دے گھراں دیاں چھتاں چاندی دی. اگر اے گل نہ ہوندی پھر ترجمہ شروع اگر یہ گل نہ ہوتی کہ لوکاں اکا امت بن کھلونا سی تے اساں ضرور بناندے رحمان دے نال کفر کرن والے لوکاں دے گھراں دیاں چھتاں چاندی دی اور سیڑھیاں جنہاں تے او چڑھ دے چاندی دیاں اور انہاں دے گھراں دے دروازے یعنی چاندی سرورن علیہا یتا کیوں جنہ تختیاں دوتے بیٹھ دے ایک سہارا لین دے او بھی اصلا زخرفا اور سونے دیاں بنا دے ترہ ترہ دا آسائشاں انہاں نو دین دے وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اور یہ سارا کچھ جڑا ہے وہ صرف دنیا دی زندگی دا ورتا ہوئے اور آخرت تیرے رب دے نزدیک تیرے رب دے کول پرہیزگار لوگاں واسطے کچھ نہ کچھ مطلب اس آیات مقدس آدات تو ہم سمجھ آئی گیا ہونا ہے مزید میں کچھ سمجھا دینا اللہ تعالیٰ فرماؤں دا ہے کہ جے اے گل نہ ہندی کہ ساریاں دی رغبت کفر آلے پاسے ہو جانی سی کافری بان کھلونا سی اساں کافران دے گھران دیاں چھتاں سیڑیاں دروازے انہ دے بین دے تختو کیا مطلب انہ دے گھر نو اساں سونے تے چاندی دا بنا دے انہ دے گھر دے ورتن دا مال اساں سونے چاندی دا بنا دے کافران دا لیکن اساں انج کیوں نہیں کیتا کہ ویکھ کے جڑے مسلمان ہیں نا یہ بھی بے ایمان ہون جانے سن اساں پسند کیتا ہے کہ یہ بے ایمان نہ ہون انہاں وچوں ایمان تے رہ جان تاں کر کے اساں کافراں نو سونے تے چاندی دے محل نہیں دتے ہن اس جڑا مطلب ہن پیش کیتا ہے میں ان آیات مبارکہ دا ایتھوں پتہ پیا لگدا ہے کہ جے کافراں دا مال سامان ورتن دا او ہوندا سونے چاندی دا تے ایمان والا کوئی نصیباں لئی ہوندا گل نہیں جے سمجھی کی مطلب جنہ ویکھنا سی انہاں آکھنا سی لے رب ہے تے انہاں کول ہے سانو تے اویں دھوکے وچ رکھی کھڑے ویکھو کی کچھ رحمت انہاں تے ہوئی پئی انہاں دے گھر سونے دے چاندی دے بہن دے صوفے سونے چاندی دے ترہ ترہ دیا رحمتا رب نہ تے کر چھڑی ہیں انہیں دا مطلب اے نکلیا رب نو تے پیارے ہوئی نے تے جدو اے ذہن بڑھنا سی تے لازمان اینا کفر کرنا سی اینا کفر کر کے دے کافر ہو جانا سی تے پیشا جنت جانا لے پاسے جانے بندے ہی کونی سن رہنے تے میں کرم کیتا ہے اینا مومنہ دے ہوتے کہ میں کافرانو انج دے سمان نہیں دیتے سونے چاندی دے سمجھ آئی نہیں کوئی نہ یہ آیت مبارک تو اشارہ مل دے کہ کافران نو سونے چاندی دا سمان محالت اگرچہ نہیں لبنے مومنہ دا ایمان بچاؤن دی خاطر لیکن انہیں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ترہ ترہ دا سمان سونے چاندی دے مکانام گھراں تو صوفیاں تو علاوہ انج دا سامان ضرور دینا ہے جیڑے سامان دے نال انہاں کفر وچ پکیاں رہنا تے مسلماناں دے واسطے فتنہ بنیا رہنا ہے ہن سارے تے نہیں مومن مسلمان جڑے ہیں او کافر ہون گے انہاں دے مال سامان نو ویکھ کے لیکن یہ آیت دسدی ضرور پئی ہے کہ وچوں بہتے ادھر پھر سکدے نہیں یا ادھے پچدے ادھر بےمان ہو سکتے ہیں ہو جایا کرنگے جدو اللہ تعالیٰ ان دے سامان کڈ کے جڑے ون سمنے ہون گے وہ کافروں دے گا سہ جڑے ہیں وچوں وہ بےمان ہو کے تے کافر والے پاسے تے کفر والے پاسے لگ کھلون گے یہ آیت مبارک تو ضرور پیا پتا لگتا ہے بھائی سارے کافر تے تاں ہونے سن سونے چاندی دے سارا کچھ اللہ ادھر دیندا سونا چاندی اللہ تعالیٰ فرماندا میں دتے نہیں انہاں نوں اس واسطے نہیں دتے کہ ادھروں ایمان والے بچاونے نے ایمان والے بچاون دی خاطر کافراں نوں سونے چاندی دے محل مکان نہیں ملے لیکن اتنا تے ضرور ہونا ہے کہ جدوں بھی اللہ تعالی امتحان لینا ہے مسلماناں دا اس لیے دینا انہیں کچھ وکھرا تو وکھرا سامان کافراں نوں تے پھر انہاں نوں ازمانا ہے کہ ہن ویکھاں تے صحیح یہ کی کرتے ہیں جڑے میرے آدھے سن اصل تیرے ہی ہیں سمجھ نہیں جی لگی میرے تو پتہ لگ گیا سامنے آ گیا مت اشارہ پرانے مجید دے وچوں کافراں دا مال سامان جڑا ہے وہ مسلمان واسطے کفر تے گمراہی دا سامان ضرور بننا ہے یہ فتنہ ضرور بننا ہے جی انہاں فتنیاں نوں ویکھ کے تے کوئی مقدر والا بندہ ہی اپنا ایمان بچائے گا پھر سوال اٹھتا ہے کہ یار اللہ تعالی کافراں نو جو سامان دے کے تے مومناں نو ازماؤنا انہاں لئی فتنہ انہیں بنانا ہے اللہ تعالی انج چا کردا کہ مومناں نو سارا کچھ دیندا کافران نو رکھ دیندا کنگلا وہ ادھر ویکھ دے مسلمانا دا واہ واہ حال چنگا تو وہ ادھر پلٹ دے انج اللہ تعالی کیوں نہیں کیتا یہ ادھر پلٹ جان وہ ادھر نہ پلٹن یہ کی وجہ اللہ تعالی انج کیوں نہ کیتا کہ انہاں نو ادھر پرتا چھڑدا ادھر مال دیکھ سنگیو اللہ تعالی دی حکمت دے مومن بندہ انگلی نہیں دھر سکتا یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے انج دا خیال دھر انگلی کیوں نہیں کر سکتا بندہ اس واسطے کہ ان دی ہر گل لا جواب جدو تہ تک پہنچو گے تے آکھنا پینا تو پا کے ایسا پلیت اسے جو دی حکمت کی ہے کہ جے مسلماناں نوں دیندا مال تے کافر ویکھ کے دے پرت دے تے انہاں تے پرتنا سی کاہدے پیچھے تے پھر رب نوں تے منیا نہ بن گیا منافق تے فائدہ کی سمجھ نہیں جے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ نہ مال دے پیچھے کوئی آیا سیانے آتے نے لالچی یار ہی کوئی یار ہے تمے دا یار یار نہیں ہوندا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ بھی تمے دے یار مومن دا کوئی قدم مقام نہیں تے نہ او مومن شمار ہوندا جڑا پیسے دی خاطر رب نو منے دولت دی خاطر ایک ہی مننا ہویا اللہ تعالی مال دینا ہے سامان دینا ہے بن سمنیاں چیزاں دینی ہیں کافراں نوں امتحان کرنا ہے مومناں دا کیونکہ جیڑا پھر کافراں دے مال نوں ویکھ کے اپنے بھوک اپنی غریبی اپنی سادگی اللہ دے فضل دین اسلام تے راضی ہو کے روے تے پھر ہی او مومن اللہ دی بارگاہ وچ قدر پائے گا نا کہ اے ہے مومن جن نے کافراں دا سب کچھ ویکھ کے تے انہاں وال جانا قبول نہیں کیتا ہے مڑ وی ساڈے نال ہی کھلوتا ہے اصل مومن ہی ہے جیڑا جنت دا حقدار ہے سمجھ آئی نے کوئی نہ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ. اور جڑا نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تعالی نے ظاہری دولت سامان دنیا نہیں دتا تے نہ آپ نے پسند فرمایا, اسے گل پچھوں ہی یہی نقطہ سی جے آپ دولت سرمایہ ونڈ دے, گل پچھوں ہی یہی نقطہ سی جے آپ دولت سرمایہ ونڈ دے لوگ اس دے پیچھے لگ دے. پھر سجنا اے لوگاں بھی آکھنا سی اے جڑا حضرت بلال ورگا تسا آکھ دے جے اے پیسے دے پیچھے لگ گئے, پر حضرت بلال ورگا کٹیچ کٹیچ کے تکلیفاں ویکھ ویکھ کے پھر دین تے آندا ہے تے پھر پتہ لگدا ہے رب ذل جلال تے محمد عربی پاک دا عاشق. ایک اشارہ اے ملیا کافران دے ورتن دے دنیا وچ سامان آرام آسائش سہولتاں عیاشیاں دے ون سمنے ہون گے اور مسلماناں لئی فتنے دا سبب بنن گے, فتنے بنن گے, فتنہ بنن گے, سبب بنن گے گمراہی دا تے کفر دا. ایہو ہی مضمون اس آیت مبارک تو سانو اشارہ پیا دیندا ہے. ایک مطلب نکلیا, ایک اشارہ ملیا, اور دوسرا یہ ملیا کہ اللہ تعالی کسے نو مجبور نہیں کرتا کہ وہ اپنے میرا مطلب جبر نال وہ کسے نو کافر کر دے کہ اس بندے دے اختیار ہی نہ ہوے, اختیار تو بغیر ہی اللہ تعالی کسے نو کافر کر چھوڑے نا. جی اے گل سی تو پھر سجنو اس دنیا دے اندر کافراں نو مال دے کے مومنہ لئے امتحان بڑھاؤن دا مطلب ہی کوئی نہیں, امتحان ہو دا اتھے وے جتھے اختیار ہو. جدو میں مثال دینا میاں نہ بھی آزمائش ہی آش ہے چوننی ہے کہ آ چوننی اس لئے امتحان بڑھنا ہے جس لئے اختیار ہے. جی میں تو آدھے سنگی تنگ اٹھا رکھ کے آکھا چون آ پھر کا دے امتحان وہ تو دھکے شاہی, اللہ تعالیٰ دھکے شاہی کس نال, سبحان اللہ. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں خبردار ذہن نہ رکھنا یا عالم اختیار انسانو اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہو جائے کفر دا راہ چن لے یا ایمان والا راہ چن لے, جیڑا چنے گا تیرا اپنا اختیار ہے. ہاں جی کفر چنے گا تو جہنم, ایمان چنے گا تو جنت. تیسری گل وچوں اے نکلدی ہے, تیسری گل کہ جے تے کول دنیا سامان چوکھا ویکھو نا اے نہ سمجھا جے رب دے راضی ہے کہ اللہ تعالی تو الٹا اے اپنا معاملہ رکھیا ہویا ہے کہ فرماندا ہے جڑے کافر نے اساں انہاں نوں سونے چاندی دے مال دیندے کیوں اگاں ہونی جو جہنم سی. ہن ایمان نال دسو اے کافراں نوں جو سونے چاندی دے مال دےوے تے کیا کافراں دے راضی ہے اللہ؟ یہ غلط گل نہ ہوئی پیسہ ویکھنا مال ویکھنا گڈیاں ویکھنیاں کوٹھیاں ویکھنیاں تے آکھنا واہ واہ واہ بھائی رب وسدا ہی ایتھے ویکھے تے جنوں ویکھنا غریب تے ماڑا او بھاویں جنہ مرضی شریف تے عظیم انسان ہوئے تے اونوں آکھنا لے یا بیچارہ ایندے تے خدا دا پتہ نہیں کِڈا گھر پیا کھڑا ہے پتہ نہیں کِڈا رب ایندے تے ناراض ہے. ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے سارے پنڈ دے اندر بھڑا حال سو کافران دی تے منافقان دی سوچے قسمیہ پیان دا جے منافقان دی سوچے. اگر تسی آنکھو جیدے کل مال اس تے رب راضیے جیدے کل نہیں اس تے نراضے مال نو تسا رب دی رضا تے نراضگی دا معیار بنا دے ہو. قارون دے کل مال سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فقر تے درویشی والے سن اور تسان دسو نہ دوویں چکیندے تیرا برادری بولو چا قیصر کسرا بادشاہ دے کول کنے خزانے سن مصطفیٰ دے یاراں دے کول کی سی کی آنکھوں کے مولا کنے ترا دی بولو یہ منگل کیوں کر کرنا یہ لانا ساڑے سے پہی کھڑی یہ سر جنو سمینے ہیں نا لینڈ کرو در دوستے ہوئے ہوئے ہوئے مڑ ساڑا جیوی لل چاند آتے اندر ملا بھی پیر سارے آن دینے آئے آئے سبحان اللہ بڑا فضل ہویا ہی تیرے تیرا بدا پتہ نہیں کی ناراضی ہے جی کسی نو غریب چاہ بیکھے ہوئے ہوئے تیرے تیرے پتہ نہیں میاں اندے تیرا بدا ناراض ہے شکنجے کسی ہوندہ ہے نو کسی ہوندہ ہے کسی ہوندہ ہے یہ آنے نے کہنے ایمان نال دسوئے آج سوچ آئے گا نہیں یہ سوچ منافقان دی مومنہ دی نہیں اللہ تعالیٰ سانو قرآن پاک کے دسیا ہے کہ اصلا دے کافران نو سونے چاندی دے محل دے چھڑ دے کیا تُسا پھر آکھنا تھی نا تے بہت آرہا دی سمجھ آ رہی نہیں نا جے مسلمان اینی ہے کی سوچ اپنی بدل لوے تے مومن ہو جائے حالے اسا منافقاں اسے گل پیچھے کہ ساڈی یہ سوچ کھلوتی میاں فلانے طرح بڑا راضی ہر شے ان دی کام دتی سو اللہ تعالی دی رضا دا معیار مال سامان نہیں او دیتے مولا دا فضل سمجھی جو دیتے رب سونا دین دا کرم کر چھڑ دے یا غوث اعظم توجہ لال بول ذرا سبحان اللہ اور سجنا آج تینو قرآن مجید دی ایک ہور آیت مبارک واللہ جلل جس دے اندر مولا تعالیٰ نے اسے مضمون نو بڑے پیارے انداز دے اندر بیان فرمایا ہے ذرا توجہ لال بول سبحان اللہ واقعہ قارون دا ایڈا مالدار سی جیدے خزانے آدیاں کنجیاں پوری ایک طاقتور جماعت ٹولے آدے کول نہیں سی چکیاں جاندیاں خزانے نہیں خزانے آدیاں کنجیاں سونا چاندی جواہر قیمتی مال اینا سی ٹولا بندیاں دا پہلواناں دا رل کے اوندیاں کنجیاں ہی نہیں سن چک سکدے اس اینا مالدار دنیا دار سی جدوں اپنے زیب و زینت اپنے مال دے نال باہر نکلیا گھروں اگے دو ٹولے کھڑے تھے ایک ٹولا جہلاں دا سی ایک علم والیاں دا سی جہلاں ویکھ کے کی آکھیا وہ بھی اللہ تعالی بیان فرمایا علم والیاں ویکھ کے کی آکھیا سی وہ بھی سونے بیان فرمایا تم سنا وا بولو جا سبحان اللہ سونا رب فرماندا ہے فخرج علی قومه فی زینته قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم زیب زینت تے وہ مال لے کے باہر نکلے ہیں نا او دے بولے جڑے دنیا دی زندگی دے ارادے رکھ دے سن تے آخرت تلو غافل سن او کی کہن لگے یا لیت لنا مثل ما اوتے یا قارون ہے کدر سانو یہ لبدا جو کچھن دے گوڑے ਵੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਹੁ ਲਜ਼ੂ ਹਜ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮ ਬੜੇ ਨਸੀਬ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬਖਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਨਹੁ ਲਜ਼ੂ ਹਜ਼ਨ ਅਜ਼ੀਮ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਸੀਬੇ ਵਾਲਾ ਜਣਾ اللہ تعالی رکھا ہے جہلاں دے کھاتے تیل مالے ہے ہی نہیں سن جڑے اس دا سامان ویکھ کے تے نصیب والا سمجھن لگ پین تے آندے نے ہائے سانو ملے تے انہاں دی عاقبت تے قبر تے حشر ہر شے تو نگاہ ہی گئی ہٹ گئی ہے اے جہلاں دے کھاتے ہن علم والے کی بول دے سبحان اللہ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون الله تعالى فرمونا جڑے کھڑے کرنا قال الذين اوتوا العلم جڑے علم والے کھڑے کرنا انہاں او نال دے سنگیاں نو آکھیا جڑے آندے سن بڑے نصیب والے اونوں آندے نے او کھانا خراب ہوے تو کی عقل کی آندے جڑا اللہ بندے مومن نیک عمل والے واسطے اگاں دا جہان دا اجر ثواب جزا بدلہ انعام جوڑ کے رکھیا ہے او چنگا ہے او تہاڈا کھانا خراب ہوے او تساں کی آندے جے پے قبلہ گل قرآن دی باہر جانا کوئی نہیں ترجمہ ہن کھول لو گل میں غلط کراں زبان وڈ تو کتے اگے تک چھڈو ہن اے اللہ تعالی صاف دس چھڈیا کہ دنیا دا سامان ویکھ کے تے جیڑا اکھے بڑے نصیب والا ہے بالخصوص کافر دے مال نو ویکھ کے تے جیڑا اکھے ہائے ترقی کر گئے اگاں نکل گئے وہ پیشاں رہ گیا سی سمجھ لے وہی جہلاں دا ٹولہ ہی اے لاکھ کتاباں پڑھے لانتی جہلے تے جڑا ویکھ کے آکھے پرا سٹ یہ بھی کوئی مال ہے آ گند لئی پھردا ہے جے انعام ہے رب دا تے او جنت تے جڑی مولا حسین ورگے نو ملنی ہے وہ سمجھ لے او بندہ علم والا بھاوے دنیا دی کوئی کتاب بھی نہ پڑھیا دو چار سورتاں اپنے پتر نو سکھا کے اپنی کنڈ دے پچھو یہ مسلمانی دی سستی مہر لوا کے یہ آندا بس قرآن دا حق پورا کیتی بیٹھا اینو یہ پتہ نہیں قرآن مجید دا حق کو سب تو پہلا تے سی کہ نبیاں دی زندگی ویکھ کے بندہ اپنے واسطے انہاں دی زندگی مبارک نو قابل رغبت بناوے اور آکھے کہ زندگی ہے تے او ہے اور کافراں دی زندگی لانتی ہے بھاوے لاکھ سامان انہاں دے کول ہون بھاوے ساری سونے دی زمین انہاں نو رب دے چھڈے تا وی اسا اکھ بھر کے نہ ویکھیے اسا جے ویکھنے تے اس شے نو عزت نال ویکھنا ہے جنوں رب العالمین ویندا ہے او ہے اللہ دی جنت جدے طالب اللہ دے پیغمبر تھن اللہ دے ولی خیال دے سکول دی کوئی کتاب جی نہیں ہونی جیدے وچ کافراں دے سامان دی تعریف نہ ہو انگریزوں کو باس گیا ہے انگریز گیا ہے انگریز ترقی کر گئے انگریز ہوا میں اڑ رہے ہیں انگریز یہ کر رہے ہیں ہم پیچھے رہ گئے ہم پیچھے رہ گئے علم والے نے کہ ابو جہل دی نسل وہ انہاں نوں کیڑا سور دے سور آکھے علم والا جنہاں نوں اللہ دا قرآن آکھے جاہل نے انہاں نوں تو علم والا کیویں آکھ سکنا ہے علم والے دی موٹی نشانی ہے او کافراں دے مال ال تھکے گا تے عزت دی نگاہ نال ویکھے گا تے ہمیشہ جنت نوں ویکھے گا او تے چگل جنگلی کھوتا ہے جڑا کافراں دے مال نوں ویکھ کے تے رالا کیڑے تے ہائے ہائے او تے بھکھا ہے وہ تو لالچی چٹو ہے لالچی چٹو کو بندہ نہ پتر ہوتا ہے وہ جیڑا کسی نہ سوننے نہ پاندا وے اپنا مٹی والا پان کے تے آکھے حال ہے میں نو وی اللہ دے جاندا چگڑے آکھنا جا چگڑ دے پترا تو تے ہے ہی بھکھی جن سے بھائی مان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں ہم رجا بندہ کینو آکھدا جے جو مردی پیا ہوئے نا جیڑا بندہ جو مردی پیا ہوئے وہ آنکھ پار کے ویکھے بھی نا وہاں اپنے بے نیازی نہ لگا جاوے اسی آنکھ جب بڑا رجیا خاندانی بندہ ہے جیڑا کسی دا میرا مطلب ہے پیالہ ہی ویکھے سالن دا پر ہے تو اتھے کھلو کے با میں سارے دے میں سارے جیتے دے دے انہوں کی آنکھوں کو سچی بولی آجی ایمان نال دے جو سچی بولو پھر پروفیسر ہے ہی چگل دے پتر اے پروفیسر ہے ہی چگل دے پتر نے جنہے کافران دے ٹھوٹے ویخ کے چاندر تو کدھر نے پتر دیتی بیچا ہے وہ تو نے چگلہ دے پتر نے پتر دیتی بیچا ہے ایڈے پکھے کنگلے اتری دے انہاں سانو کی دینا ہے جڑے آپ ہمڑ پکھے میرا سی جڑے ویکھ کے تے لوکاں دے دراں دے اگے پنڈا وانگو کھلو رہن دیو گے تے جانا نے او آندے نے پرا دفے ہوو دیو گے تے جانا نے او آندے نے تیرے ایک بار آکھے ٹر جا اوے پنڈ ہوندے نا پنڈ کرو گاڑا پہن دیا کہ باہر کو کھلو کے تو موڑا کھی جائے پا اے ویرا ویر چھوڑ اینڈی ایک ایک بڑا توڑ جا ویر تیری میرے بانے اور جائے سیانے آدھے نے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرہ تو ایک قطرہ خون نکلا ہے پروفیسر تے فلان صاحب تے ڈاکٹر صاحب تے فلانے صاحب اوئے تے پنڈ نے جڑے انگریزاں دے بوئے تے کھلو کے تے او گالاں کڈدا تے آندے نے تیری مہربانی گھر پا ویر ویر کوئی شاید دے دے فٹے لانا دے ہو جی زندگی دے کا دی زندگی اے وے تے نیچا والا کم ہے جڑا مدنی سونے دا غلام ہوے گا کافر ہوا وچ ٹٹدا ہوے اینے آکھے کا پہ اڑدا اے ایتھے بندہ ہی نہیں اساں ادھر ویکھنا ہی نہیں اساں جے ویکھنا اے تے مدینے دے تاجدار ال ویکھنا وے ادھر ویکھو ایک مثال دینا تہانوں جٹکی جئی تے ٹھیٹھ جیڑی او دل وچ تہاڈے اتر جائے ایک بندہ دو کتے رکھدا ہے ایک کتے دا کام ہے کیوں دے آنڈ گوانڈ محلے وچ بکرا ذبا ہوے جیڑی شے پئی ہوے ادھروں ادھروں او اپنے گھر دا بوا چھڈ کے اُتے جان گئی نہیں جو سکا پکا ہوندا ہے گھر دا اسے تے گزارا کردا ہے دوسرے کتے دا کام ایویں کہ او راکھی کرن دی بجائے او ساری دیاری شو شو شو شو شو شو کدی ادھر ویندا ہے اس پنڈ محلے کی کدی اس گلی وچ کدی اس گلی وچ اوتھوں کوئی روٹی لے کے لنگ پوے دون دے مگر تر پیندا ہے تے گھر تو اوتھے دا اوتھے ہی رہ جاندا ایمان نال دسیا جے گھر دے مالک نو کیڑا کتا پسند ہوندا او سجنا جس بندہ مومن نے رب رسول دے دربار نو چھڈیا ہی نہیں کافراں دے کسے مال ال ویکھیا ہی نہیں او تے ہی رب نو بڑا ہی پسند اونے اوندے تے رب کرم کردا ہی تے داتا حجری بندا ہے کوئی خواجہ اج میری بندا ہے کوئی پیر مہر علی بندا ہے باقی ہو گئے ساڈے تیرے میرے ورگے کتے سکول والے جڑے اے ویندے گئے تے چھڈ دے گئے کدی ادھر شو شو کدی ادھروں شو شو کدی ادھر شو شو ہر پاسے منہ ماریا تے مالک آندا اے آوارا کتا اے نیرا موٹی دا اے اینوں ساڈے گھر دا تے خیال ہی کوئی نہیں اسا ایندے تے کی کرم کرنا اے او آندا جا مڑ نکل ہن تو اے ہڈی لبدا رہو تینوں کوئی مارے کوئی کٹے ساڈا ایندے نال کوئی نہیں جیڑا کتا اوندے دربار تے بیٹھا اے مومن آندا لے پھر تو ساڈا اے تیرے ال جے کسے پیڑی اکھ ویکھی آپ اکھ وی کڈ چھڈا گے بولو سبحان اللہ اچھا یہ مسئلہ بھی سامنے آ گیا مال دنیا دے سامان رب دی رضا نہیں سمجھنا رب دا فضل نہیں سمجھنا جی میں عام ہو بندے آنکھ بند لو میرے کول کئی اوندے نے تے صاف آکھ پاندے نے اکھ جی پہوڑ تے اللہ دا بڑا ہی فضل اے نہ دتا سو نہ بچھٹ گلاں دے نہ دتا سو اللہ تعالی قران وچ فرماندا اے میرا امتحان اے اینو فضل نہ سمجھو اے میرا امتحان اے میں آزمانا کیڑا ہے کہ جیڑا میرا شکر کردا اے تے کینڈے وچ رہندا اے کیڑا ہے جیڑا نہیں رہندا میں امتحان واسطے دینا تساں فضل سمجھی کڑے مجھ آگئی نہیں اسلام دی زبان دے اندر اگر قرآن دے مطالعے نال دیکھو نا او بندہ چوکھے فضل والا ہے جن دے کول اللہ تبارک و تعالی دنیا نہیں آون دتی او جنہ خالی ہاتھ ہو کے اپنے رب سونے تے راضی بیٹھا ہے نا سمجھ لو اندر تیرا بول نہیں راضی ایک گل سنانا تو بزرگ کی سناو پیر باہو سرکار دے حوالے نال پیا کرنا پیر باہو سرکار نے آپ دی اولاد مبارک وچوں جڑے بزرگ سن جتھوں تک بزرگ سن میں انہاں دی گل کر رہا بعد والیاں دی نہیں خواجہ حامد سلطان لکھ دل حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز گھر دے اندر ادا فرما رہے سن فرماندن بے لیو ویکھو میرے گھر دے اندر کوئی دنیا دا سامان تے نہیں میں نماز دے اندر سرور نہیں آ رہا گھر دے عرض کیتی حضور اساں نے بڑا ویکھیا ہے جناب دے گھر وچ کوئی شے نہیں فرماندن میں تانوں کہہ رہا ویکھو میرے دل دے اندر کوئی مزہ نہیں آ رہا چٹائی نوں چک کے ویکھیا تھلے تین کھجوراں پیاں سن فرماندن چھتی کرو اینوں رب دے نام دے کڈو اسے دی وجہ نال با یزید دے دل دے اندر لذت نہیں سی آ رہی پر سجنا معلوم ہویا جیڑا کوئی با یزید بستامی وانگو رب دا مقبول بندے او دنیا نو کانڈ کر کے بندے کدی دنیا دا عاشق بن کے اللہ دا ولی بندا ہوں یہ مطلب اگے چلانا کہ کافران دا مال مسلمان واسطے کفر تے گمراہی دا سامان ہے جی اسے واسطے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات و تسلیم جدو فرعون نو تبلیغ کر کے اس دی قوم حضرت کلیم اللہ علیہ السلام مایوس ہو گئے کہ اے پھرن والے نہیں پہ لگدے بڑا انہاں نو سمجھایا پر نہیں انہاں نو سمجھ پہ آوندی جناب کلیم اللہ دی بارگاہ وچ سوال کردے او سوال سنو سناواں بولو چا سبحان اللہ سورت کیڑی ہے یونس سپارہ نمبر 11 قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم حضرت موسى عليه السلام جدو مایوس ہو گئے نا انہیں ایمان نہیں لیا ہوں دیکھو رکھو آپ اللہ تعالی دی بارگاہ دعا کر دے اے رب ساڈے بے شک تو دتا فرعون نو تے اس دی قوم نو زینت او سونا آسائش دا مال اموالا تو بہت سارے مال دتے نی فی الحیات دنیا دنیا دی زندگی اچ نیو دلو آن سبیل اس دی اخیرے نکل دیئے تیرے راہ تو گمراہ پہ کر دے اسے مال تے زینت دے ذریعے نکل دیئے تیرے راہ تو گمراہ پہ کر دے اسے مال تے زینت دے ذریعے اے پہ کر دے گمراہ ہن مولا میں دعا کرنا رب نت مسالا اموال ہم اے ساڈے رب انہاں دے مال ککھ نہ رہن دے سارے ختم کر نہ صرف روے تے نہ پیڑ پوے نہ انہاں دے مال ہون گے تے نہ اے لوکاں نو فتنے چ پاون گے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا اے منگی اللہ تعالی ہر شے کر دیتی غرق توجہ جدو غرق ہو گئی تو ہن پیچھے جڑے مصر دے احرام مصر جڑے احرام مصر شمار کر دیو بڑیا بڑیا عمارتاں سنو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قوم نو اوتھوں لے کے ٹر وگے اور واپس آن کے نہیں بیٹھے یہ ہوئی مکانہ نے فرعون دا بیڑا غرق کرایا ہے اساں ادھر بیٹھا گے تے ساڈا بیڑا غرق ہو لے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو پھر اپنی قوم نو اونا چیزاں دی طلب نہیں کرن دتی تے نہ ادھر وہ توجہ ہون دتا ہے کہ پھر کدھر اللہ تو غافل نہ ہو جان تے پھر اپنی عقبت نہ خراب کر بیٹھن وہ سجنا معلوم ہویا ہے قرآن پہ دسدا ہے مولا دا کافراں دا سامان گمراہی دا سبب بندا ہے کافراں دا مال مسلماناں دی گمراہی دا سبب بندا ہے تے مومن ایمان بچاون واسطے ضروری ہے کہ کافراں دے مال ال توجہ نہ کرے بلکہ اے دعا کرے کہ مولا انہاں دے مال دا بیڑا غرق کر انہاں دا پھٹا چک جدوں انہاں دا سامان نہیں رہے گا تے اے دنیا نو گمراہ نہیں کرے گا ہن سجنو میں انہاں دی گل کر لئی تے ہن آ جاواں اپنے آں تے پچھلے دی تے کر لئی ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا پسند کیتی سچی بولو بھائی دنیا دی زیب زینت اینو پسند کیتا ہے آپ نے سادگی پسند کیتی ہے یا فیشن سچی بولو سادگی پسند کیتی ہے اور اس حد تک پسند کیتی ہے کہ محبوب خدا دا فرمان عالی شان مجمع الزوائد حدیث دی کتاب دے اندر صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا بعثتو بے خراب دنیا لا بے عمارت ہا فرمایا میں دنیا دے اجاڑے آستے آیا سوارن آستے نہیں آیا توجہ نہیں فرمائی جی کی مطلب اجاڑے دا اس دا مطلب نہیں کہ بندے آپس میں لڑن اجاڑے دا مطلب اے وے کہ میں دنیا سادی تو سادہ رکھنا ہے سادہ رکھن دا سبق دینا ہے آخرت سنوارنا ہے کیا مطلب تو سائیں تھے سادے رہو اگے اپنی عیاشی کرو ایتھے خواہشات نو نت دیو ایتھے سرکش کوڑے نو لگام دیو اتھے جو چاہو گے وہ مل جائے تا کر کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خان ہے کافر دی جنت ہے کافر دی جنت ہے یہ دا مطلب ہے نکلیا جیڑا بندہ چاہتا ہے میری جنت ایتھے ہی بن جاوے وہ کافر ہونا ہے مومن نہیں رہنا توجہ ہی فرمائی جائے جیڑا بندہ ارادہ رکھے کہ بس جی میری اتھے ہی جنت ہونی چاہی دی سمجھ لو کافر بندہ ہے پیا جی مومن ہوگے نا تو انہیں نبی پاک دے فرمان دے مطابق ہو او ساکھنے میاں اتھے میں قیدیاں وانگو گزار جاواں اگا میں آزادی نال اللہ دی جنت چیا شکراں جو میرا جی چاہوے گا ہر شے مل دی جا میرا خطاب کوڑا لگ رہا ہے یا میٹھا لگ رہا ہے جو میٹھا لگ رہا ہے تو پھر پکے مومن ہیں میں قسمیہ پیان دا جی کیونکہ قرآن ہے جنہوں قرآن دی گل میٹھی لگے گی وہ مومن ہے حدیث تو باہر نہیں جا رہا ساڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آن کے توجہ مکہ شریف مدینہ شریف دے اندر یہ دو شہر ساڑھے اسلام دے مرکز ہیں اسلام کنا شہر ہمیں جو اٹھیا ہے بولو بولو بولو اچھا ہون میں گل کرن لگا دے بڑے توجہ نال سمجھے آنے حضور پاک آن کے مکہ تے مدینے دیاں عمارتاں تعمیر کرائیاں پھر وڈیاں کوٹھیاں بنوائیاں سن بنگلے فلائٹ گلیاں پکیاں وچ باغ بغیچے وچ مکان بنوا کے تے ناریل لوائے ہوئے کو نرسری لوائی ہوئے اے پتوں کی دے کول جاؤ نا تے نرسریاں دی لائن لگی کھڑی اگے لندن آڑا میرے آقا نامدار نے انڈیاں نرسریاں کلوائیاں سن سوال ہے وے کہ یہ کیوں نہیں سرکار کیتا چلو حضور تو لے کے پیشان نبیاں تک لگے چلو کوئی نبی آن کے قوم اپنی نو یہ دعوت دیندا رہا ہے میاں اٹھو ہوش کرو چنگا کھاؤ چنگا پیو چنگا سمیا کرو عمارتاں اپنی اونچیاں بناؤ گلیاں ستھریاں بناؤ تواڈا پانی دا نکاس دا بڑا بندوبست ہونا چاہیدا ہے تواڈے بہترین گٹر ہونے چاہیدے نے کوئی سوا لاکھ نبی چو اے نبی پیغام لے کے آیا ہے او کی پیغام لے کے آوندا رہے بیچاری قوم دے سون دی اخیر ہے مرن دی اخیر ہے مردہ جڑا ہوتا ہے نا مردہ انہوں لتوں پھڑ کے تو بھاویں نواؤ تو بھاویں بہوں پھڑ کے نواؤ بھاویں مردہ سٹ کے نواؤ تو بھاویں اس اندر کو جان ہے تو کو سنگو تنو آکھنا ہے جنہ کر ایک قوم ساڑی ایویں مردہ ہوئی پہی اینا نو پروفیسر خنزیر تے جڑے ہیں سکولیے تے ماسٹر ہو ایمیں تے انگریز او کر کے کیمیں ہو جیمیں چاند دیں اینا نمو دا جب آر دیں جیمیں چاند دیں سر چھڑ دیں اے آن دیں ٹھیک ہے بابا ساڑے کو جانے جڑا سا بولنا ہے تو غلط کیا کرنا بھئی آن دیں خدمت خلق مخلوق کی خدمت بہت بڑی عبادت ہے ایمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج دی خدمت دا سبق کیوں نہیں دیتا کہ آقا نامدار صحابہ نو فرما دے او یارو پتھر کٹ کے لے آؤ تے گلیاں پکیاں کرو گٹر بناؤ پانی دا نکاس ہونا چاہی دا ہے نرسریاں لاؤ چھوٹے چھوٹے بوٹے لیاندے کرو چوبارے صوفے بناؤ گھران دے اندر صوفے ہونے چاہی دے نے جبکہ قیصر تے کسرا توجہ اے فارس تے روم دے بادشاہ اپنے ملک اور سلطنت دے اندر یہ سارا نظام رکھ دے سن اللہ تعالی دے محبوب پیغام رب سونے دا کی لے کے آئے کہ مکانہ وال صحابہ دی توجہ نہیں ہون دتی ایک صحابی جو ضرورت تو ود مکان بنا بیٹھا کو تے سونا سوارن دی خاطر کو کبا چا بنایا سو نبی پاک ویکھ دے گئے ناراض ہو کے واپس آ گئے پچھو پتہ لگا صحابی نو کہ حضور ناراض ہو کے ٹر گئے وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ پاک کیوں دا حضور میری غلطی کی صحابہ کرام نے دسیا او تیرا مکان دے اگے جڑا گنبد بنیا کھڑا سونا جہا حضور اونوں ویکھا ہے او ساتھیا حضور میں اینو ویچ چھڈنا فرمایا نا اینو گرا دے جس لے آقا نامدار دی پیدائش مبارک ہوئی کسرا بادشاہ دے محل دے کگرے ڈگے سن کے نہیں ہاں یہ مطلب ہے اس لے محل ہے سن تے ڈگے سن توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ محل ہے سن تے کگرے ڈگے نے تے پھر حضور سرکار اوندیا اللہ تعالی شان اے پیا وکھاوندا ہے کہ محل دے کگرے ڈگ دے پے جتھوں پتہ لگدا ہے جڑا آیا ہے محبوب محل بناون نہیں آیا اے محل ڈگن آیا ہے توجہ نہیں فرمایا ہن راز تے نقطہ کی اے سنو جیڑی قوم مکان فضول عمارتیں وچ مصروف ہوے گی جیڑی بنان لگے لیٹرین تے دس دس لاکھ روپیہ لا دے کیوں آنکھیں ٹٹی کا احترام کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر پیشاب کرنا ہے تو ہمارے پیشاب کی عزت ہے جیڑی قوم دس دس لاکھ روپیہ جیڑے انسان وحشی لاوے گا اپنے پخانے واسطے لازمی نتیجے جو ظالم وحشی درندے دے دل دے اندر ماسا خدا دی مخلوق واسطے درد تے مہربانی دی کوئی تھا نہیں ہونی اللہ دے دین واسطے او دے دل اچ کوئی تھا نہیں ہونی تاں اینا فضول خرچی پیا کردے تے عیاشی پیا کردے تے محل اپنے پیسے نو کند دے تے سچ کے برباد پیا کردے کہ دس لاکھ روپے دا لیٹرین پہ بناتا ہے جبکہ ولید بن عبدالملک بن ولید بن عبدالملک دی غالب گل یا عبدالملک بن ولید دیئے 40,000 درہم اس بھیجیا کہ مسجد تلاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ لگا فرمایا مسجد نالوں خدا دی مخلوق زیادہ محتاج ہے اینا تے خرچ چا کرو مسجد دی خیر ہے جو مسجد دے مدینے دے تاجدار دی وی ساتھی سی تاں کر کے ساڈے علماء اسلام اور فقہاء کرام نے لکھیا ہے کہ مسجد دے اندر زیب زینت سنگار رنگ روغن پھول بوٹے جیڑا بندہ اے بناندا ہے نا جیڑا بندہ اے بناندا ہے جے پلیوں بناوے گا توجہ اے نواں مسئلہ سنن لگا جے پلیوں بناوے گا اپنے پلیوں سارا مال اپنا لاوے گا تے ثواب نہیں پاوے گا قیامت والے دن برابر چھٹ جائے گا بس برابر چھٹن دا کی مطلب ہے کہ جیڑا لاکھ لوتا ہے اساں ایندے تے پھڑ دے تن نہیں جیڑا لا کھڑا ہے ایندے تے تینوں نپدے نہیں تینوں پکڑ نہیں کردے جیڑا تو مال لا کھلوتا ہے اس تے اساں تینوں نپدے نہیں تینوں اس گل تے چھڈ دیندے کو نہیں لبنا تاں کر کے انتہائی مضمون سمجھا گیا ہے اور یہود تے نصارہ دا طریقہ سمجھا گیا ہے کہ مساجد دے اندر پھول بوٹے سنگار زینتا کرنا ہے. اچھا تے جے کوئی بندہ قوم دا پیسہ ہوئے جی میں چندہ ہوں اس چندے دے پیسہ کٹھا کر کے لوکاں دا تے مسجد دے اندر رنگ روغن تے پھول بوٹے تے نکے نکے شیشے ٹکڑیاں نہیں لاؤں دے اگے اینا تے لاؤں دا ہے تے ہون اے حرام کام کیتا سور انو پکڑ ہو رہی ہے کہ تُو او مال لوکاں دا جڑا سی او مسجد دی تعمیر آستے سی تُو فضول تے کیوں لائے لوگ دے پتہ نہیں اپنیاں عبادتاں بڑھائیاں کیڑیاں سمجھی کھڑی کی سمجھی کھڑے دے پتہ نہیں اساں کی عبادت پہ کرنے میں ہن کتاباں دے حوالے دیاں تے تھک جاواں ایک بڑی وڈی کتاب اپنے فکان سی دی تواڈے سامنے چکر میں کتاب القصب امام محمد بن حسن شیبانی امام محمد رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد سبحان اللہ یہ انہاں دی کتاب ہے اتے شرح شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیڑا میں مطلب بیان کیتا ہے وہ اسے کتاب دے وچوں باقی فقہ دیا دیگر کتاب دے وچوں بیان فرمایا ہے. ہاں جی تے بخاری شریف دے اندر ہے بخاری شریف دے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندل لَتُزَخْرِفُ اللَّهَا کَمَا زَخْرَفَتَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا ڈٹ کے بولو درہ سبحان اللہ فرمایا وقت اولے تُسا اپنیا مسجدانو مسجدان اپنیا نو ان سوارو گے وچ نقش و نگار ان کڈو گے جویں یہود تے نصارا اپنے عبادت خانیاں نو کردے سن محدثین کرام نے اس روایت دے تحت عمدۃ القاری شرح بخاری شریف دے اندر لکھیا ہے امام بدر الدین عینی آپ فرماندے نے قال الخطابی وانما زخرفت الیہود والنصارا کنائسہا وَبِيَاهَا هِينَ حَرَّفَتِ الْقُتُبَ هِينَ حَرَّفَتِ الْقُتُبَ وَبَدَّلَتْهَا فَزَيَّعُ الدِّينَ وَعَرَجُوا عَلَى الزَّخَارِفِ وَالتَّزْيِينِ فرمایا یہود نصارا اپنے عبادت خانیاں نو پھلا بوٹیاں نال ون سمنیاں چیزاں دے نال تاں نہ سواریا سنگاریا سی تاں سنگاریا سی جدو انہا اللہ دی کتاب نو بدلیا رب دے دین نو بدلیا جدو دین بدل بیٹھے اپنی مرضی دا دین بنا بیٹھے ہن اللہ تعالی نو راضی کرنا واسطے نعوذ باللہ من ذالک او رب دے گھر بنائی جان پیسے اُتے لائی جان دولت فرمایا لائی جان ون سمنے بوٹے کڈی جان رب نو آکھن ربا تیرے واسطے تیرا گھر رہے لیکن دین ساڈے کول کوئی نہیں ہاں اللہ دے محبوب اللہ تعالی دے پاک محبوب دے صحابی فرمایا ایو حال انہاں دا بننا کی مطلب جدو اے مسلمان اپنا دین چھڑ جان گے اپنی کتاب چھڑ جان گے اپنا قرآن چھڑ جان گے اپنے نبی دا طریقہ چھڑ جان گے پھر مسجداں دے اوپر پیسے لاون گے ون سمنیاں میناکاریاں کرن گے او سجڑا رب وحدہ لا شریک مولا سونیا مسجداں بناون دا راضی نہیں ہوندا مولا تعالی دے راضی ہوندا ہے اپنے قرآن تے دین دی عزت تعلیم دے نال ہوندا وے سنو ابو جہل دی برادری جڑی نا ابو جہل دی برادری وہ سمجھ دی سی تے حضور دے صحابہ نو آن دے سن ساڑھے رنگا بھی کو خوش نصیب آئے کعبہ آسی بنائیے کعبہ اسی بنائیے ون سونے اندر کام اسی کریے جہے حاجی آن پانی ایسا پلائیے تھی کون ہوتے جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید چنا نو جواب دیتا وہ تو سب مسجد حرام دے عمارت نو تے حاجیاں نو پانی پلاؤن نو تو سا سمجھ دے جے اے ساڈے دین آنگو ہیں تو سمجھنے جے لگی حال ہے جدو قوم دین چھڑ جاندی ہے نا سارا دور مسیح تے لگدی قرآن نالی ہے چرلے مسیح سونی کوئی مسیح تے مینا کاری کیوں مینار 100 فٹ لمبا کیوں پہ جانتا ہے یہ جنا مینار اتاں جانتا ہے یارو میں کوئی گل ایویں تے نہیں کردا پیا اے جنا مینار اتاں جاندا ہے یارو میں کوئی گل ایویں تے نہیں کردا پیا اے کتاب سامنے پئی زخرف المساجد اندما بدلوا دینا انتم تسیرون الی مثل حال حضرت عمر پاک دی روایت تے ابن ماجہ شریف دے اندر ابن ماجہ شریف دے اندر ما سا عمل قوم قط الا زخرفوا مساجدهم نبی پاک سرکار نے فرمایا جدو قوم بد اعمال بن جاندی ہے نا اس لیے مسیتاں نو سنگارن لگ پیندے نے جویں دلہن نو سنگریدا ابن ماجہ شریف دی حدیث پاک کتاب المساجد جدو انہاں دے عمل کرتوت بگڑ جاندے نے اس لئی کی کردے نے تے رب نو آندے نے مولا سانو نہ ویکھ او گھر ویکھ اساں پینٹ شرٹ سمرنیاں اساں یہودیت سورنے ساڈے نال قرآن دا تعلق نہیں ہوں ریا مسئلہ تیرا تیرے واسطے گھر بنا چھڑیا تو جان جسلے ایتھے قوم پہنچے ایمان نال دسو میرے مصطفیٰ کریم نے آن کے سرکار نے حضور نے دین سنواریا ہے یا حضور نے اپنی مسجد مبارک سنواری سی تو بولو اے سرکار نے مسجد مبارک بنائی تے کچیاں اٹا چھڑیاں پھڑے چھڑ کے اتوں پھڑے مطلب وہ لا کے تے پھر چھڑیاں دی چھت پائیے سرکار نے ہاں جی تے تھلے فرش جڑا فرش کی وہ تھلے چٹائیاں نہیں تھن ہوندیاں بارش ہونی تے چھت چونی تے تھلے سرکار نے سجدہ فرمانا آپ دا متھا مبارک چکڑ دے اندر پریا جانا چکڑ دے اندر ہاں جی تے پھر ان دے صحابی نمازی پچھے ہوئے تے ایمان نال دسو پھر کیوں رب العالمین فخر نہ کرے کہ فرشتیوں ویکھو دے صحیح ہوئے جڑے سانو راضی کرن دی خاطر اپنا چہرہ تے متھا چکر دے وچ لبیڑی کھڑے نے ساڈے اگے اینی آجزی پکڑ دے نے اپنے تن دا خیال نہیں انہاں نوں ساڈے ہی خیال ہے فرشتیوں کدی تہاڈے وچ انہاں دے نال دا وی کوئی بندہ ہے وے بولو سبحان اللہ تا کر کے ساڈا کلندر لاہور ہی بولے اقبال فرماندا ہے مسجد مرسیا خان ہے کہ نمازی نہ رہے وہ آتا ہے جڑیاں سونیاں مسجدیں بڑیاں کھڑی ہیں نا تے سنگریاں کھڑی ہیں یہ مسجدیں وین پیاں کرتی ہیں اللہ میں اقبال آندا ہے وین پیاں کرتی ہیں مسجد مرسیا خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اگر نمازی تے ہیں پر مصطفیٰ دے صحابہ علیہ سکتا نہیں رکھ دے وہ ایمان نہیں رکھ دے مسجدہ ہیں نمازی بھی ہیں پر مسجدہ رون دیاں پہیاں ایمان نہ رہے اے اللہ میں اقبال ورگا کوئی ہوگا نا بندہ جی دے کانیڈے سنن نالے ہوں ان کے وہ مسجد دی حالت سنے تو مسجد وین پہ کرے ہووے فیصل مسجد ہووے فیصل مسجد وچ ہووے سیرگاہ بڑی ہوئی ہاں جی فوٹو پہ کھچی جا رہی ہے رانہ آئیاں کھڑی ہیں کوئی اور سنکر فوٹو پہ کھچی جا ہے مسیت بادشاہی مسجد کتنے سونے مینار بنیا کھڑا پر اتنے جب والا ہوتا ہے ٹونی بلے وہ آتا ہے بانگ بھی نہ پڑھو تو نماز بھی نہ پڑھو آدھے نے چلو تو سیر کر مڑ اج ساری نماز کی چھٹی ہاں اصا باہر کی سیر کرنے تج بادشاہی مسجد جایا نہیں ٹونی بلے فیصل مسجد جایا اچھا فیصل مسجد جائے ہاں اصل وہ کتنی سونی ہونی کتنی سونی بڑی کھڑی لیکن ایمان نال دسو کیا روندی نہیں ہونی لاکھ دی لعنت پہلے نمبر تے زیادہ دجال کانے دے بناون والے دے اوپر پہلے نمبر تے لعنت اس دجال تے پئی جیڑا دجال 11 سال دین اسلام نال دھوکا کیتی رکھیا تے اسلام آ رہا ہے تے ساری یہودیت چلائی رکھی مڑ لانت پی ان جہے ہون جناب متولی تے جو مرضی ہیں جہے پیسہ روپیہ لا کے لیکن ہیں اینا کفر والے کہ تھڈو نواز خدا دی کافر دے پیچھے بند ہو گئی تے کافر خدا دے گھر چ وڑ کے تے جناب وہ لانتا لیندا پھردا ہے تے لانتا پوندا پھردا ہے تے خدا دے گھر دی بے حرمتی کردا پھردا ہے او ایماندار دسو انج دی مسجد کیوں نہ رووے مسجد ہوے بھاوے کچی پر مومن انج دے ہون کہ کافر مسجد وچ کجا کافر گھر چ بیٹھا ہوے تے اوتھے جہاد کرن پر ہوں میں ادھر نکل آیا تو تھوڑا جا پھر پچھا لے چلنا میں دسنا تے چاہنا کہ کفار دا سامان جڑا ہے نا یہ سائنس جڑی آئی ہے یہ کفر تے گمراہی دا سامان ہے جن اللہ تعالی دا قرآن جی میں فرماندا ہے پیا میں اس دے مطابق پہ گل کرنا ہے کہ سونے چاندی دا جے ماس محل مکان انہاں دے ہوندے تے پھر تے ایمان والے نہیں تھرانے جے سونے چاندی دے محل ہونا دے نہیں نا لیکن ہے لویا پیپا بڑا سوریا تے شیشے بڑے سونے تے ہے گڈیاں تے جناب چمکیلیاں انہاں چمکیلیاں نے سہ بندے ایسے نہیں سہ بندے اس لیے ایسے نہیں جنہاں نو بےمان کر لے نا وہ وندے گئے تے وہ آندے گئے کوئی آخدا گیا میاں اور کیونکہ وہ لین آستے وہ لین آستے دین قرآن سادگی دا جو سبق پڑھاؤں ہے تے یہ منع کرتا ہے کہ ان دی عیاشی وچ نہ پو یعنی پسند نہیں کرتا ایک دوسرا کافر اگو آخ دن کہ جے لینا جے تے ساڈی مننی پینی تعلیم بھی ساڈی لو تے تہذیب بھی ساڈی لو تے پھر ہور نہیں نا تے دنیا دی زندگی دے وچ قرآن شریعت نو دخل نہ دیو تے ایک پاسے رکھ دیو دنیاوی زندگی میں قرآن شریعت خدا کا کوئی کام نہیں کیوں انہاں لانتیاں نو پتہ ہے کہ اگر دنیا دی زندگی دے اندر قرآن شریعت خدا دا دین آیا اے عیاشیاں نہیں رہن گیاں پھر مومناں دی توجہ آخرت والی ہونی ایک دوسرا ایسا کافران تو یہ مومن کیوں جدو ساڑے آلاؤن تو یہ بھی کافر بنا تاں کافر بنن گے تو دیان اونا تحذیب تے تعلیم اپنی شرط رکھ دیتی توجہ ہون دین دے کوئی شہر لیکن بے ایمان کرن تو بغیر میں مثال دینا وہ کاکا ہاتھ کی بولو بولو تن مثال دے کے سمجھانا یہ ہویا موبائل یہ کی سناندا ہے آواز ایویں نا لیکن یہ دسو کہ اس موبائل دے وچ عورت بول دی ہے مسلمان دی ہن عورت نکلی ساڈے گھروں گئی سکول وچ سکول چل دی عزت لٹا کے پھر انٹرویو پھر دفتر پھر دفتروں جناب ایتھے آن کے سکھ نال چوڑے نال ہر کسے نال ایتھے گل کر دیئے کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا جیڑے مسلمان دی تھی بہن اللہ دی اذان نہیں سی پڑھ سکدی وہ کتھے مصروف ہوئی بیٹھی کندے نال پہ گل کر دی ہن تو آنوں دسنا پیا کہ ایک کفر تے بیمانی دا سمان کیویں اللہ تعالیٰ جو فرمایا او کافران نو سونے چاندی دے محل دیندے تے کافر ہو جانے سی تساں ہن سونے چاندی دے نہیں آپ اندازہ لگا لے سونے چاندی دا ہوندا تے کی حال ہونا سی یہ تے ہلے پلاسٹک دے پیپا ہے اینوں ویندے گئے آ تے بہن اپنی دے بیٹھے آ پھر خالی بہن نہیں دتی نال ایمان وی دتا ہے کیویں انہاں آکھیا جیڑا وچ تساں کم جو بے غیرتی دا ساڈی آکھے تے کردے ہو پئے تے بہن اپنی تساں کڈ کے باہر تے ایتھے تک لے آندی تساں اے نال آکھو کہ اساں ترقی پہ کرنے یہ نہ آکھے جی اساں گناہ کرنے آ پئے یہ نہ آکھے جی نجائز پہ کرنے آ یہ ہے حقوق نسواں یہ ہے عورتوں کے حقوق یہ ہے آزادی یہ ہے ترقی ہن جیڑا قرآن مجید دی مخالفت نو اللہ رسول دے خلاف چلن نو سمجھے ترقی آزادی تے حقوق تے سمجھے اگر عورت گھر دے اندر بیٹھے گی تے حق مارے جانا ہوندا باہر نکل کے عزت لٹا کے وچ آ کے ہر کسے نال نمبر ملاوے گی تے پھر اے دا مقام پورا ہے پھر حق پورا ہے ہن آزادی تے ترقی ہو گئی ایمان نال دس او جڑا قرآن دے حکم نو غلط سمجھے گا او کافر ہو جائے گا کہ نہیں اے تے پیپے نے تے پلاسٹک نے کافر کئیاں نو کر چھڈیا جے سونا ہوندا میں قسمیہ پیانا جے مولی اج بدلے نے مولوی آندا میرا پتر بھی بس مولوی صاحب چشتی صاحب آ تو تے پاگل بیکتے تھے اس دور کتے جا رہے میں خیوم بنے کتے جا رہے ہیں دور تو اتھے ہی دور بڑھ دا چانتے سورج نالو جس بندے نال گل کرو دین دی کیوں آنکھ دے اب نیا دور ہے اب نیا زمانہ ہے جس نہ میں کفر دے خلاف جدو بولنا توجہ میں کفر دے خلاف انگریزان دے خلاف بولنا یہودیت دے خلاف بولنا او اگو پتہ کی آن دنے آج جڑا شوکر شالوی میرے آن ہون جڑا ہون اس جواب میری تحریر دا گھلیا ہے نا جس نے میں خدمت کرنی اس دے اندر اس آخر دے اندر یہ لکھیا ہے کہ جے خلاف بولنا ہے تے پھر فون کیوں رکھنا ہے گڑی تے کیوں بہنا ہے کی مطلب جے کفر دے خلاف بولنا ہے تو پھر اے چھڈ میں کہا گل تہاڈی واقعی ٹھیک ہے اساں وی ایہو یانے کہ بے ایمان ایہی کیتی کرے اساں وی باقی رہیا مسئلہ ہن اساں کیوں استعمال کرنے آ میں کہا قبلہ ایک بندہ گٹر وچ وڑدا ہے اس واسطے کہ میں ذرا سونا بنا مینو واہ واہ خوشبو لگ جانی جدو باہر نکلاں گا تے ٹور نال مینو کستوریاں ورگی خوشبو آوے گی دوسرا گٹر چ وڑدا ہے وہ آندا ہے ہائے گندے نرا ہوئے تو کیوں بڑھنا پیا کہ بندہ وچ ڈگا میں اونوں کڈھن واسطے کیا بڑھنا انہاں دوواں وچ فرق ہے کہ نہیں میں کہا بھئی مانا تو ساں اس گندے گٹر نو کستوری دا محل سمجھ کے پہ وڑ دیو استعمال پکر دیو اسا کرنے پہ اس گند نو گند سمجھ کے لوکا نو کڈن دی خاطر قسم خدا دی کر کے آنا آج زمانہ بدلن لگ پوے جی میں اسا کڈنے آنے آتے دنیا نکڑ دی ہوں دی کہ ہون جو جس لے بدل جائے گا اساڈی دل دی تمنا پھر کیے آسان نیا اوویں سادے مکان ہون اوویں سادیاں گلیاں ہون اوویں دین دی بہار ہووے اوویں صلاح الدین ایوبی بادشاہ ہون عمر بن خطاب ورگے حاکم ہون 18 ٹاکیاں لگیاں ہون مومن مسلمان شیر خدا دے ہون جدر رخ کرن فتح پا کے آون قدم انہاں دا میدان جنگ وچ بعد وچ ہوے اللہ دے فرشتے پہلے منتظر ہون آ مجاہدہ تیری امداد واسطے آئے کھڑے آ ایتھوں اے مردا جاوے اللہ دے فرشتے کھڑا جنت دے دروازے کھلے نے جتھوں مرضی وڑ جا ہاں جی رب وی راضی رسول وی راضی غیرت بھی بچے ایمان بھی بچے عورتاں با پرد ہون شرم و حیا دا پیکر ہون نظام معاشرے دے اندر ظلم نہ ہوے کوئی بندہ کدو روندا نہ ہوے ہر بندہ امن تے سکون وچ ہوے اپنے رب دا فرما بردار ہوے سبحان اللہ ساڈی اے تمنا میں کہا پوتر سودا ڈاڈا ستھرا کیتی بیٹھے دی اونے دتا ہے فون آپا دتی ہے پہن اون دا لویا پیپا ہے ساڈی عزت کاٹا کینو ہویا نہیں کاٹا اونوں ہے اصل لٹی بیٹھے اونوں بات اساں تے انگریز دا پھکا نہیں چھڈیا انگریز تے روندا ہونا کہ میں 100 روپیہ خرچ چا کیتا ہے تے بنایا پیپا تے لویا تے پیپے لوہے تے پلاسٹک نو میں تھوڑی جی شکل دے کے روپیے 100 دی شاید 6000 تے نہ کو لٹی 6000 لٹیا ہے نہ کو تے پھر انہاں دی عزت وی لے لئیے پیسے دی بات دو لے نہیں عزت وی بات دو لئیے نہ تو ہو دین ایمان وی ایمان تو بھی گئے خدا رسول تو بھی گئے میرے نال دے جان نہ میں سڑن گے تے ایمان نال دسو اور بیچارہ روندا نہ ہوے گا اچھا خوش ہوندا ہے تو پھر آپ پر روندے ہی رہواں گے یار اس قوم بیچاری کدی سوچیا جو نہیں سوچدی تے پھر سمجھ نہیں لگی میری گل توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ ہائے ہائے او سجنا مولا تعالی دے قران مجید دی روشنی اچ پیا با درد کرنا ضرور کافراں دا مال مٹا سامان مسلماناں دی گمراہی دا سامان جس نال گمراہی آوے اونوں قران وچوں نہیں کڈ سکنا کیونکہ قران تے ہدایت دا سامان ہدایت دے سمندر وچوں اے لعنت کیویں نکل آئی تے جڑے سور آندے نے سائنس قران وچوں نکلی اے او میاں نہ بھائی مانو جے سائنس قران وچوں نکلی تے اللہ فرماندا اے سونے چاندی دے محل میں دیندا پر تساں بے ایمان ہو جانا سی کی مطلب سائنس اعلی ہونی سی تے تساں سگو بے ایمان ہو جانا سمجھ لگی وہ جو سونے چاندی دے محل ہون اس لے دے سائنس کئی اتاں چڑھ گئی تے سائنس جو اتاں چڑھی تے سارے تے ولی بن جانے سن جے سائنس قرآن چوں نکل دی تے جے سارے ولی بن دی بجائے اللہ فرماندا سگو سارے بے ایمان ہو جانے سن یہ صرف اور صرف اج اساں جے دین نو الودا کیتا ہے اپنی قبر عاقبت انسانیت اپنا ماحول سارا برباد کیتا ہے نا سجنوں تے صرف کافراں دا سامان اگر سویرے دنیا ہلاک ہو جائے نا تے ہونی ہے وے میری گل سمجھا لو کیوں یہ پکی گل ہے قرآن کی قرآن مجید دی حدیث دی اور تاریخ کہ جیسے لوگ سڑکاں سوارن لگ پئے توجہ مکان عمارتاں فضول بنان وادو تو وادو ناریل لاؤن سرو دے بوٹے لاؤن نرسریاں دے نکے نکے پودے لاؤن انج دی عیاشی کرن لگ پئے اس لے سمجھ لو اس دو اس قوم دے اوتے قہر خدا دا آیا اے برباد ہوئی انہاں تے عذاب فرعون والا آیا اے کتاباں تساں مت آکھو ایویں آ تاریخ دی مستند وڈی وڈی کتاب جے شمار ہوندی ساریاں دے نزدیک مقدمہ ابن خلدون نو آندے نے اس مقدمہ ابن خلدون دے اندر صفحہ نمبر 373 عربی دے اندر اے بیروت تا چھپیا اس دے اندر لکھیا ہے جسلے قوما آکھے ناریل لاؤن لگ پین سرو دے بوٹے کیا مطلب جڑے ضرورت دے مال نہیں محض عیاشی حسن زیب زینت مقصود ہوندا ہے ادھر لگدے نے اس لے سمجھو شہر غرق ہوئے او خدا دا قہر انہاں تے آیا کیوں اس لے خدا نو بھول گئے ہوندن مخلوق نو بھول گئے ہوندن انسانیت نو بھول گئے ہوندن عزت نو بھول گئے ہوندن غیرت نو بھول گئے ہوندن خدا دا دشمن بن گئے ہوندن خدا دے مقابلے چ ہوندن اس لے انہاں دے دل وچ رحم نہیں ہوندا انساناں دی خاطر کوئی درد ہمدردی نہیں ہوندی جدو نہیں ہوندی تا تے او فضول پیسہ لا رہے ہوندے نے انسان نال مر رہے ہوندا ہے لیکن او سور اپنے لیٹرین تے خرچ پیا کردا ہوندا ہے ہاں جی خدا دا قرآن نالیاں چ ہوندا ہے لیکن اے جناب اپنے لیٹرین تے زینت سنوار رہا ہوندا ہے اس لے سمجھ لو کہ ایسے انساناں دے واسطے آسماناں تو رحمت دے دروازے بند ہو گئے ہن انہاں نو کوئی پتہ نہیں لگنا کسلے خدا دا قہر تے عذاب آوے انہاں نو سمیٹ کے تر جاوے او جھلیا رب دنیا تے بھیج کے ساڈے تو مطالبہ اس گل دا نہیں کیتا کہ تساں ایتھے عیاشی کرو تے مینوں بھول جاؤ میری آخرت نو میری آخرت نو بھول جاؤ اللہ تعالی دا مطالبہ ہے کہ ایتھے ساڈا وقت گزار کے اپنی ضرورت تھوڑی جی پوری کر کے تو اللہ دے حق بھی پورے کر اودی مخلوق دے حق بھی پورے کر ایمان نال آ جا اے وقت جڑا تھوڑا جے تن دتا ہی محلس واسطے دتا ہی تے جڑا بے ایمان ایتھے اپنی جنت بنان لگ پوے سمجھ لے اینے خدا تے خدا دی مخلوق دے حق مارے نے اور اج ویکھ لے قسم خدا دی کر کے انا جس علاقے ٹر جا ڈیفنس ٹر جا ہا جی جڑے سوسائٹیاں دے علاقے ہاؤسنگ سکیماں جڑیاں بن بندیاں پہ ہیں آج یہ فلانی حسین سکیم ہے یہ فلانی بحریت ہونے یہ جنیاں لانتہ بندیاں پہ ہیں یہ تھوں دے خونخار ترندیاں دے دلاں میں انسان دے واسطے ماسا طرف نہیں ہونا ماسا رحم نہیں ہونا یہ تھوں دے خونخار ترندے یہ دے بگیار دے پتر بیٹھن کہ انہ دے سڑک تو میں نہیں لنگ سکتے کیوں ہے ایمان اللہ دستے آجے سوسائٹی دے علاقے وچوں ہن تساں لنگ جاؤ گے ایسے انہاں دے گیٹ بند ہونے چوکیدار اوتھے کھلوتے ہوں اوتھے اگر کوئی پیاسا بھوکھا مردا ہوئے تے مر جاوے انہاں کنجراں ویکھنا وی ہے کوئی بندہ پیا سچی بولو اے جتھے سادگی ہونی ہے نا اوتھے جے مسافر گزردا پیا ہوئے مسلمان پھڑ کے آگ چھڑدا ہے بھراوا کدھر چلے رات دا ویلا بہ جا یار روٹی پانی تے کھا لے توجہ نہیں فرمایو مرے وہ جنہاں دا پیو مر جاوے پیو ماں انہاں دے دل وچ پیو ماں دے بارے رحم نہیں ہوندا انہاں پیسے دے دینے اندر گور کر لو جنازہ بھی تو چک غسل بھی تو دے دفن بھی تو کر اولڈ ہوم وچ اسا رکھیا سی اوتھوں مریا تے تو پرا لے جا اے کھنگڑ ساڈے کول نہ آوے تے ایمان نال دسو جنہاں کنجراں دے دلاں وچ ماں پیو دے واسطے تھاں نہ ہوے دوجے انسان واسطے کی ہوے اساڈا جٹ تے دیسی طبقہ جڑا اے اے مڑ وی اپنے ماں باپ دے قدماں تھلے جنت سمجھدا اے سمجھدا ایمان نال دسو اے نہیں سمجھدا کیوں ہاؤسنگ سکیم پہ بننی ہے اینے کروڑاں روپے ارباں روپے لا کے سرمایہ دار خونخار طبقہ اے اللہ تعالی دے عذاب دا سامان طبقہ ہے جس بندے نے اے ویکھنے ہون کہ اللہ دے قہر عذاب نوں لیان والے کیڑے ہوندے نے وہ سوسائٹی میں ایک پاسے عوام غریب تے مسکین جیڑے انہ سور دے سوراں نو کما کما کے کھوانا اے نہیں کماندے اے تے نکمے دے پتر ہوندے نے یہ صرف ایسے طریقے بناندے نے جس طریقے نال کماون والے بھکھے رہن تے اے نکمے دے پتر لوٹ لوٹ کے انہاں نو اے عیاشی اوندا ساری زندگی ایک بین نو مکان نی تعمیر ہونا تے اینا سور دے بچیاں دا چالی چالی لاکھ دا لیٹرین بن جاندا ہے ہن وجہ کی ہے کماون والا جیڑا ہے او اپنے سر چھپان نو روندا ہے فٹ پاس نہ سُتتا ہے امریکہ وچ ہویا برطانیہ وچ ہویا فٹ پاس تے دنیا روندی پئی اور کئی ایسے نے جنہاں دے 5-5 ارب کروڑ روپے دے ایک ارب دے مکان نے تو کی سمجھنا ہے جتھے خدا دی دھرتی دے اوپر ایڈا ظلم دا تے نا انصافی دا معاشرہ بن جاوے کیا رب اس قوم نو اس حال تے چھڈ دیندا ہے اے رب دی سنت نہیں جنیاں تاریخاں پچھا پٹ کے ویکھے گا اگر ہود علیہ السلام دی قوم آگ اسی طرح جویں اے سور اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنان تو پہلو اگے حالے تک کچھ تعمیر نہیں ہونا لیکن انہاں دا گیٹ ویکھ لے 40-40 لاکھ روپیہ انہاں دے گیٹ تے لگا ہوندا اے ایویں اوئے انہاں سور دے سوراں نوں ویکھ تیرے غریب دے گھر وچ جیڑا انہاں نوں کما کے دین والا جس تے ہتھوں اک کھاندن ہوندا اک بلب نہیں بلنا اور انہاں دا جیڑا او گیٹ لگدا اے اس گیٹ دے اگے 5-5 مہینے 2-2 مہینے اے ایڈیاں لائٹاں سرچ جیڑیاں لائٹ تھٹن تے جاوے اسمان نو تے جناب گھمن تے جناب 3-3-5-5 کلومیٹر تے او روشنی جاوے او ویکھیاں جاؤ او این جیڑیاں گھمدیاں او کدھر لائٹ تھٹدیاں پانچ پانچ میل دور اسمان نو لیٹ پہ جاندی ہے تے مسلمان غریب مومن انسان کماون والا اودے گھر دے وچ بلب نہیں بلدا. میری گل نہیں سمجھو ستی برادری؟ او تہاڈا کی رونا رواں میں تے وین کر کر کے اپنے اتھرو بھی سکا بیٹھا. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਉਹ ਲੱਭਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਰੀਫ. ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਜੇ ਲੈ ਜੰਨਤ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਏ ਉਹ ਫਿਰਾਉਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਤੂੰ ਅਗਾਂਹ ਜੰਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ تریفاں دے پل بنی جان گے جدو پل بن لین گے انہیں روپیہ لاک کڈنا ہے نہ مول صاحب چلو تسی پنڈا والا کام کیتا ہے او پانڈے وی کردے نے ہور کی جس ویاہ تے گئے بھاگ لگے رہے جیوندے رہن ساڈے سرداراں دے بال مجال ہے جے پنڈ جا کے اگلیاں نو آکھو بھائی مانو کی پکڑ دیو وہ پاویں خسرے پر نچاؤن پاویں بھنا پر نچاؤن جو مرضی ویاہ تے کرن پنڈا دا کام کی ہے بھاگ لگے رہ ساڈے سردار پھر دے سائیں جیون کسے 10 روپے ادو کرنے کسے 10 روپے ادو کرنے دے سی دا اتوں ٹر کے جدو جانے آدھے ساڈا ککھ نہ رہے وہ جو پانڈ ہوں کہ لگے ہوئے ادھر اتو اندروں تھوڑی تریف کرنا انہیں روپیے لے رہے ہوں یہ حال بنیا کھڑا اج کے پیران کا اج کے ملوڈیاں کا یہاں سردار خنزیر کول جان گے بھاگ لگے رہن ساڈا سردار جنتی حضرت صاحب تے ہر سال حج کرتا ہے یہ پتہ نہیں پیسہ لوگوں میں اتری دا پیو دا مال سو پیسہ لوکاں دا ہر سال حج کردا ہے ہر سال میلاد کردا ہے میلاد حضور دا لکھاں روپیے لا چھڑدا ہے لوکاں دا یہ تے آکھنے پتر یہ تے آکھنے ہی نہیں یہ آکھن تے پھر اگلے پیسے دے ہوئے تے پانڈا لیکن قسم اس ذات دی یاد رکھنا جڑا بندہ اللہ دے نبیاں دے دین دا سچا خادم ہونا ہے نا وہ اینا فرعوناں دی کدی تعریف نہیں کرے گا وہ اینا نو ہمیشہ رگڑ کے رکھے گا اے کیونکہ خدا دی دھرتی تے خدا دی مخلوق واسطے قہر تے عذاب دا سامان نے بربادی دا سامان نے او انہاں دی تعریف نہیں کر سکدا اونے جے تعریف کرنی ہے محمد عربی دے حضرت بلال دی کرنی ہے یا پیر مہر علی شاہ لجپال دی کرنی ہے سجنا توجہ یہ ہوئی مال سرمائے پیسے والے حکمران سرمایہ دار طبقہ عوام غریب تو بھی کفر کراون دی کوشش کردا ہے مولیاں نو بھی کفر تے لان دی کوشش کردا ہے یہ ریت انہاں دی پرانی ائی بنی اسرائیل دی ایک گل سنانا تے تیرا ساڈا نقشہ سامنے آ جانے کتاب دا حوالہ سن بحقی شعب الایمان جلد نمبر 6 باب فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی دا آکھن تے برائی تو روکن دا جڑا باب بنایا ہے، اس دے اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ نبی پاک دے صحابی فرماؤں دل سبحان اللہ جدو بنی اسرائیل دا وقت لمبا ہو گیا، مدت دراز ہو گئی، کوئی عذاب نہ آئے جڑے انہاں نوں غرق کرن والے ہوندے، توجہ، انہاں دے دل سخت ہو گئے، دل انہاں ایک کتاب بنائی اپنی طرفوں، اپنی مرضی دی خواہش نفس دے قانون بڑھائے، اپنی مرضی دیاں گلاں چا بڑھائی ہو، دین اپنی مرضی دا چا بڑھایا، جڑا زباناں نوں مٹھا لگے نفس دی خواہش پوری کرے، انج دی کتاب انہاں ملوناں چا گھڑی، مکان الحق یحول بینہم وبین کثیر من شہواتہم، اور جڑی اللہ دی کتاب سی، رب سونے دے بندے نبی جڑے کتاب لے کے آئے سن، اللہ دی کتاب انہاں لانتیاں دی عیاشی تے نفس دی خواہش دے وچ رکاوٹ بندی سی، جدو رکاوٹ بنی انہاں سوچیا پرا سٹو خدا دی کتاب نو، کی اینو پڑھنا پڑھانا ہے تے کی ادے تے کرنا ہے عمل، اے ساڈے راہ وچ رکاوٹ ہے، حتا نبذو کتاب اللہ ورا ظہورہم کان حملا یعلمون، پڑھنا پڑھانا ہر شے چھڈ دتا، قرآن خدا دی کتاب دا، ہن کہن لگے انج کرو، یہ کون کہن لگے، انہاں دے بادشاہ سرمایہ دار یہو جہ سور پیسے والے فرعون، کہن لگے کتاب تے بن گئی ہے، اسا خدا دی کتاب نوں تے چھڈ بیٹھے ہاں، پر ہن انج کرو جڑی قوم ہے اونوں اس کتاب تے کیویں لائیے، خدا دی کتاب تو کیویں انہاں نوں دور کریے، ایک انہاں دے وچوں بولیا، ایک بولیا انہاں دے عالماں نوں دیو، جے قبول کر لین تے ٹھیک، نہیں تے قتل کر دو، جنہاں چر عالم وچوں نہ مرن گے ساڈا کام نہیں تھورنا، یہ ہن سور کٹھے ہو کے منصوبہ پہ جوڑ دے، فَإِن تَابَعُوا عَلَيْهِ تَابَعُوكُمْ عَلَيْهِ فَتْرُكُوهُمْ وَإِن خَالَفُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، کہنے لگے بنی اسرائیل نو دیو جیڑی قبول کرے عوام انہوں چھٹ دیو، جیڑا نہ قبول کرے ماری سٹی آؤ، ایک وچوں بولیا انہیں آکھیا نا نا اے حالے کام انج نہ کرو، تساں بھیجو عالم آل، او فلانا عالم بیٹھا ہے انہوں سدو، انہوں ایک کتاب دیو، جی وہ قبول کر گیا نا تو سارے قبول کر لین گے، کیونکہ عالمہ دے پیچھے بڑے چل دے نے، مرو میں روایت کا پیش کرنا کتاب دے والے نا، ہاں یہ کوئی لنگر دا مسئلہ تھوڑا ہے، لا بل باسو الا فلان رجل، فلان رجل من علمائهم، او فلانا عالم بیٹھا جے اوندے والے بندہ گھلو، جے او من بیٹھا تے لم یختلف علیکم احد، او من گیا نا تے کسے وی تواڈے خلاف نہیں بولنا، سارے آکھن گے مولانا صاحب جو ہوئے ماشاءاللہ یہ تو دین کو جانتے ہیں، سور نے راستے سارے جانتے ہوں شیطانی، ہون انہا کی کیتا عالم وڈا جڑا سی انہوں سدیا توجہ انہیں کی کیتا منصوبہ ہو گیا سمجھ عالم کو سیانہ سی دنا سی انہیں اللہ دی جڑی کتاب سی نا وہ لکھ کے نا کاغذ تے سنگ لے کے نا سنگ توجہ سنگ لے کے اس دے وچ رکھ کے نا علیحدہ کلیا اس گل چ سنگ چا بنیا تو اتو کپڑا چ پایا پہنچ گیا بادشاہ دی کچہری سرمایہ دار سارے سور کٹھے ہوئے بیٹھے انہیں آخیا حضرت صاحب تو کتاب مننا کہ نہیں وہ ہوں جیڑی کتاب گلے دے وچ سنگ دے وچ لٹکائی ہوئی سی نا انہاں جان بھی اپنی بچائی انہاں نوں بھی چپ کرا چھڑیا بڑی حکمت نال کہن لگے کہ میں اس کتاب ادھر ویکھو میں اس کتاب نوں مننا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اشارہ کیتا وہ گلے والی کتاب والے پاسے اگلے سمجھ آئے ساری کتاب ترا دی انہاں آخیا جاؤ جی حضرت صاحب تشریف لے جاؤ ہوں وہ اپنی جان بچا گئے کفر تو بھی بچ گئے لیکن توجہ وہ چلے گئے پچھوں عوام الناس انہاں دے انہاں دے اس فیل دی وجہ نال عوام نو تے حقیقت حال دا پتہ نہ لگا وہ تے سمجھ بیٹھے بھی حضرت صاحب ساڈے مان گئے اس کتاب نو جڑی وڈیرے لکھ کے دتی عوام الناس وچ فتنے پے گئے وہ مان بیٹھے اس کتاب نو جڑی او سرمایہ دارا تے بادشاہ رب دی کتاب دے مقابلے بنائی سی جدوں میں جس بھی اخیر نکلتی ہے تیرے راہ تو گمراہ پہ کر دے اسے مال تے زینت دے ذریعے یہ پہ کر دے گمراہ ہوں مولا میں دعا کرنا رب نہ